coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent chce pilnego zwołania posiedzenia Sejmu i informacji rządu w sprawie koronawirusa. W Krakowie w tej sprawie zbiera się sztab kryzysowy. E-papierosy mogły być przyczyną śmierci 19-latka w Łomży. Specjaliści kolejny raz przestrzegają przed ich paleniem. Z kilkudziesięciu propozycji jury wybierze jedną. Za 2 godziny ogłosi zwycięski projekt pomnika Bitwy Warszawskiej. W Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa, ale niebezpieczeństwo jest, mówi prezydent. Chce, by marszałek Sejmu pilnie zwołała specjalne posiedzenie, na którym rząd przedstawi informacje w tej sprawie. Polskie władze deklarują, że są przygotowane na walkę z chorobą. Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pilne zwołanie posiedzenia Izby w trybie nadzwyczajnym, by rząd udzielił społeczeństwu informacji na temat koronawirusa. Sądzę, że to będzie najbardziej odpowiednia forma otwartego udzielenia informacji, bo uważam, że to dzisiaj właśnie jest potrzebne. Prezydent poinformował, że chce także, by zostały podjęte odpowiednie działania legislacyjne, które ułatwią ewentualną walkę z chorobą. Rząd uruchomił całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił, że w budżecie państwa na wszelkie działania prewencyjne i związane z leczeniem chorych, jeśli będzie taka konieczność, zarezerwowano 200 milionów złotych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że ponad 20 osób w Polsce jest podejrzanych o zakażenie się koronawirusem, chociaż do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku choroby. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Krakowie zbiera się sztab kryzysowy. Spotkanie wszystkich jednostek podległych miastu oraz służb państwowych będzie poświęcone sposobom reagowania na zagrożenie epidemiologiczne, zapowiada rzecznik magistratu Dariusz Nowak. Informacje, które płyną do nas, ja bym powiedział, są niepokojące, że pojawienie się wirusa w Polsce to tylko kwestia czasu. No, trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy miastem turystycznym, 14 milionów turystów, którzy przyjechali w ubiegłym roku do Krakowa. Zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, z realiów, więc chcemy być na to po prostu przygotowani, stąd posiedzenie sztabu. Koronawirusa wykryto w kolejnych europejskich krajach: Grecji, Norwegii, Rumunii i Macedonii Północnej. Wirus dotarł też do Ameryki Południowej. Pierwszy przypadek potwierdzono w Brazylii. Zostajemy przy temacie zdrowia. Po śmierci 19-latka w szpitalu w Łomży specjaliści po raz kolejny przypominają, jak groźne są e-papierosy. Wszystko wskazuje na to, że to one były przyczyną uszkodzenia płuc i zgonu młodego mężczyzny. Wiele osób traktuje e-papierosy jak inhalatory, do których można dodać różne substancje, mówi dyrektor Fundacji Prolega w Opolu Marcin Kosmala. Tam się dodaje również haszysz. Tam można dodać również twarde narkotyki, czyli na przykład amfetaminę. Więc sam e-papieros to jest jedna sprawa. To, co młodzież do tego dolewa i z czego korzysta, tutaj spektrum tego jest bardzo szerokie. Od początku roku w całej Polsce lekarze stwierdzili kilkanaście przypadków bardzo poważnych chorób płuc wywołanych przez palenie papierosów. Ponad 100 poprawek zgłosili senatorowie do tegorocznej ustawy budżetowej. Po południu głosowanie. Dawid Grygorcewicz. Większość poprawek Senatu do ustawy budżetowej jest związana z inwestycjami regionalnymi. Kilka z nich złożył senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski, który wyjaśnił, że wśród poprawek znajdują się także te dotyczące całego kraju, jak przesunięcie blisko 2 miliardów złotych na onkologię czy zwiększenie środków na walkę ze smogiem i oświatę. To są największe poprawki, bo to są poprawki łącznie w tych trzech obszarach o wartości ponad 7 miliardów złotych. Mniejszość senacka złożona z członków PiS-u złożyła wniosek o przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek, o czym mówiła senator z tego ugrupowania Maria Koc. Po to, żeby ona mogła jak najszybciej trafić do prezydenta, bo jest to bardzo, bardzo dobry budżet, czego oczywiście opozycja nie przyzna, bo opozycja krytykuje ten budżet pod każdym względem, niczego dobrego w nim nie widzi. Jeśli Senat przegłosuje zgłoszone poprawki, ustawa budżetowa na rok 2020 trafi z powrotem do Sejmu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Tragiczny pożar w Strasburgu we Francji. Zginęło 5 lokatorów. Ogień pojawił się wczesnym rankiem na klatce schodowej 7-piętrowego budynku. Strażacy ewakuowali z płonącego bloku 30 osób. Mimo szybkiej akcji 5 lokatorów nie udało się uratować. 7 osób zostało rannych. Ewakuowani nie mogą na razie wrócić do mieszkań. Oddano im do dyspozycji pomieszczenia socjalne lokalnej szkoły. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Propozycji wpłynęło kilkadziesiąt. Przed południem poznamy zwycięski projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ogłoszenie wyników konkursu za 2 godziny w Pałacu Kultury i Nauki. Agata Woźniak. O zwycięstwo w konkursie walczy 58 projektów. mówi stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. To są zarówno znani artyści, rzeźbiarze, którzy doprosili architekta, ale też są duże pracownie architektoniczne, które skorzystały z pomocy rzeźbiarza. Najlepszy projekt wybiera 20-osobowe grono ekspertów. Przedstawiciele zarówno miasta, jak i partnera naszego, czyli Ministerstwa Kultury, ale też instytucji związanych z muzeami, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Muzeum Narodowym. Mamy też architektów w sądzie konkursowym, mamy też ekspertów historyków. Konkurs polegał na przygotowaniu koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej, która wpisze się w krajobraz i historyczne otoczenie. Monument ma powstać na placu na Rozdrożu w Warszawie. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Łusiarz. No nie miał dziś spokojnej nocy Madryt. Real i Manchester City stworzyły wczoraj mocne widowisko, ale zadowoleni z ostatecznego przebiegu meczu i wyniku mogą być tylko obywatele. Wygrali 2-1, a królewscy kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Ramosa. I przed godziną wspominałem, że dwaj piłkarze, to jest Carvajal i Ramos, zawiedli. Zapomniałem o trzecim. Wciąż trwają poszukiwania Garetha Bale'a, który ponoć w 75. minucie zmienił Viniciusa, ale później gdzieś na murawie Stadio Santiago Bernabeu się zapodział. Kiedyś szukaliśmy piłki po karnym Ramosa, dziś szukamy Walicza. Czy ktoś widział? Trudno powiedzieć. A w drugim meczu Olympique Lyon 1-0 pokonał Juventus. Źle wieczór we Francji wspominać będzie Matthijs de Ligt, który trochę w pewnym momencie wyglądał jak Wilder po potyczce z Fury. Juventus stracił bramkę dość pechowo, bo z miejsca, w którym powinien być stoper de Ligt, ale Holender był wówczas opatrywany poza boiskiem. Jednak włoscy eksperci podkreślali, że porażka wcale nie była efektem pecha. Leo Bonucci. Zagraliśmy fatalnie w pierwszej połowie, ustępowaliśmy im we wszystkim. Na tym poziomie za takie błędy się płaci. Musimy wygrać rewanż i awansować. Trener Lyonu Garcia wyraził obawy, że jednobramkowe zwycięstwo może do awansu nie wystarczyć. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski złamał kość piszczelową przy lewym kolanie w trakcie wtorkowego starcia Bayernu z Chelsea. Przegapi kilka meczów w Niemczech, rewanż z Chelsea, a pod znakiem zapytania stanął jego występ w meczach z Finlandią i Ukrainą pod koniec marca w kadrze, mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Myślę, że oczywiście raczej nikt nie będzie ryzykował zdrowia, bo tylko mecze towarzyskie, a przed nami znacznie ważniejsza historia jak Mistrzostwa Europy. Ważne, żeby Robert był gotowy na później. Najważniejsze, żeby był wtedy zdrowy. GKS Tychy pierwszym półfinalistą hokejowej Ekstraligi. W ćwierćfinałowej rywalizacji do 4 zwycięstw GKS wygrał wszystkie mecze z Energą Toruń, na zakończenie triumfując na wyjeździe 4-0. W pozostałych dwóch meczach rywalizacja wciąż trwa. W Berlinie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. W eliminacjach sprintu drużynowego Marlena Karwacka i Urszula Łoś zajęły 8 miejsce i zapewniły sobie kwalifikację olimpijską, mówi Urszula Łoś. Bardzo się cieszę, nie tylko z 8 miejsca, które wykręciłyśmy, ale także, że ta kwalifikacja na Igrzyska do Tokio należy do nas. Jeszcze to do mnie nie dociera, a myślę, że jak emocje zajmą, to jeszcze to bardziej będziemy się z tego cieszyć. Panowie startujący w sprincie drużynowym też wywalczyli kwalifikację olimpijską. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i także deszczu ze śniegiem, śniegu. Wszystko się może przytrafić w górach, to tylko sam śnieg spadnie. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat i miejscami na Kaszubach około zera. Jeszcze tu chcieliśmy serdeczne życzenia wysłać z kolegą do pani Justyny Kowalczyk. Zdecydowanie, bo pamiętamy wtedy ten fantastyczny finisz pomiędzy Marit Biergen a Justyną Kowalczyk, gdzie komentator krzyczał: Biergen czy Kowalczyk, Kowalczyk czy Biergen? I w końcu wiadomo, że Kowalczyk, bo dlaczego by nie? Dokładnie 10 lat temu pani Justyna Kowalczyk zdobyła złoto olimpijskie, to było w Vancouver. Pamiętam. Pamiętasz? Byłem wtedy. Pamiętamy. To były naprawdę emocje. Chyba tam, nie wiem, jakieś 20 centymetrów wygrała ten bieg. To się oglądało wtedy tak, jak najlepsze skoki naszych skoczków, albo najlepsze... Albo i lepiej. Najlepsze sportowe widowiska. Sobie powspominaliśmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, mały ten nasz telewizorek. Przydałby się większy taki. To posłuchaj, Barbara. 2 razy większy, 4K Ultra HD, Smart TV z Wi-Fi i do tego teraz 1000 zł taniej. Pasuje? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz taniej o 1000 zł. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wiecznie.

Dzień dobry, poseł do Parlamentu Europejskiego, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, Adam Bielan. Porozumienie. Dzień dobry. Panie pośle, prezydent zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pilne zwołanie Sejmu w celu uchwalenia przepisów ułatwiających zwalczanie koronawirusa oraz w celu przedstawienia Izbie pełnych informacji o walce z tymże koronawirusem. Na to marszałek Senatu zaprasza prezydenta i posłów na posiedzenie Senatu, bo dziś ma być taka informacja właśnie tam. Co pan na to? Będzie informacja w Senacie, ale będzie również informacja w Sejmie. Myślę, że pani marszałek Witek pozytywnie zareaguje na prośbę pana prezydenta. To w Sejmie reprezentowane są wszystkie ugrupowania, których często też nie ma w Senacie. No i to w Sejmie jest miejsce dla całej Rady Ministrów i w Sejmie zawsze toczą się tego rodzaju debaty. Rozumiem, że pan marszałek Grodzki zawsze chce być w centrum uwagi. Widać, że ma takie może bardzo... Może troszczy się o zdrowie. No, ja tu raczej widzę takie narcystyczną stronę natury pana marszałka, który już od samego wyboru chciał się porównywać do wyboru pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, będziemy działać spokojnie, z namysłem. Mam nadzieję, że pani marszałek Witek zareaguje pozytywnie na prośbę pana prezydenta. W prasie codziennie zresztą... mnóstwo artykułów na temat koronawirusa. W tak zwanej przestrzeni medialnej pojawiają się rozważania, że być może w związku z tym, jeśli do Polski dotrze, będzie się rozprzestrzeniać koronawirus, trzeba będzie przesunąć termin wyborów prezydenckich. Czy w Zjednoczonej Prawicy zastanawiali się państwo nad taką ewentualnością, czy przygotowują plan B na wypadek, gdyby te wybory miały być w innym terminie? Wybory mogą być odłożone w czasie tylko w jednym przypadku, gdyby trzeba było wprowadzić stan nadzwyczajny. Nie ma w tej chwili. Litwa już chyba, zdaje się, wprowadziła stan wyjątkowy. Chyba sytuację nadzwyczajną. Nie wiem, jakie to rodzi konsekwencje prawne na Litwie. Natomiast nie ma w tej chwili żadnych przesłanek do tego, żeby w ogóle rozważać tego rodzaju sytuację w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, no już że w momencie... był rozważany taki wariant. Zdajemy sobie, no to jest natura mediów i prawo mediów, żeby czynić różne spekulacje. Zdajemy sobie sprawę, że w momencie, kiedy ta epidemia dotarła na kontynent europejski i do tak bliskiego Polsce kraju jak Włochy, bliskiego może nie geograficznie, ale ze względu na częste podróże, na duży ruch turystyczny, pielgrzymkowy, ale również w tej chwili narciarski, to kwestią czasu jest, kiedy stwierdzimy obecność tego wirusa również w Polsce. To jest zdaniem naukowców, ekspertów, epidemiologów nie do uniknięcia, ale rząd przygotowuje się do tego już od wielu tygodni, żeby nie powiedzieć od miesięcy, od momentu, kiedy w ramach Światowej Organizacji Zdrowia poznaliśmy szczegóły tego, co się dzieje w Chinach. Dotąd polityka informacyjna rządu była spokojna, stonowana tak, żeby nie wywoływać paniki. Od poniedziałku, jak wiemy, ze względu na to, co się wydarzyło we Włoszech, są codzienne konferencje prasowe pana ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, pana profesora Szumowskiego, pana ministra Michała Dworczyka, którzy szczegółowo przedstawiają wszystkie informacje. No ale lekarze mówią, zero organizacji, zero informacji. Przynajmniej tutaj tak czytam w jednej z gazet. Co to za gazeta? Gazeta Wyborcza. Od tygodni działa 79 ośrodków w Polsce, które są przygotowane do badania osób zakażonych. Są wdrożone procedury na lotniskach dla wszystkich osób, które przybywają do naszego kraju. Pamiętajmy, że wciąż jeszcze takiego ogniska epidemii w Polsce nie ma, więc... Ale myśli pan, że w ogóle ta sytuacja wpłynie na kampanię wyborczą? Nie mam pojęcia. My zajmujemy się oczywiście przygotowywaniem kampanii wyborczej, ale zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj i tak może wpłynąć, w ten sposób może wpłynąć na przebieg kampanii. Dzisiaj uwaga mediów, uwaga przede wszystkim odbiorców tych mediów jest skupiona na tej chorobie, bo to budzi ciekawość, to budzi pewien niepokój, szczególnie wśród osób, które były we Włoszech albo mają rodzinę znajomych, którzy są we Włoszech albo z Włoch wracają, więc w tym sensie oczywiście trudniej przebić się z przekazem kampanijnym, ale też nie ma co histeryzować. Do wyborów są jeszcze 3 miesiące, więc z całą pewnością, jeżeli uda się z tym wirusem szybko zrobić porządek, to będzie również czas na przeprowadzenie kampanii, poinformowanie Polaków o wizji Polski pana prezydenta Andrzeja Dudy na kolejne 5 lat. Panie pośle, prezydent spotka się dzisiaj z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a potem na oddzielnym spotkaniu przyjmie w Pałacu Prezydenckim także przedstawicieli regionalnych ośrodków telewizji i Polskiego Radia. To w związku z tym, że na jego biurku jest ustawa o rekompensacie dla mediów publicznych, czy sztabowcy rozważyli skutki takiej czy innej decyzji prezydenta w tej sprawie? Jak powinien pana zdaniem zachować się prezydent w odniesieniu do tej ustawy? Ta ustawa wzbudziła określone emocje i w tym sensie oczywiście może mieć wpływ na przynajmniej krótko okresowy wpływ na przebieg debaty w Polsce, ale no, prezydent nie podejmuje tej decyzji jako kandydat na kolejne 5 lat, tylko jako urzędująca głowa państwa. Ma zgodnie z konstytucją 21 dni. Ten czas jest tak długi po to właśnie, żeby móc w przypadku kontrowersyjnych ustaw skonsultować się z rozmaitymi środowiskami. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy przedstawiciele mediów regionalnych, to jest jedna ze stron w tej sprawie i rozumiem, pan prezydent chce wysłuchać argumentów i poznać szczegóły, jeśli chodzi o sytuację finansową również. No tak, ale z jednej strony... Chciałbym też w tym momencie... Dobrze, ja tylko powiem, że z jednej strony jest to sytuacja trudna, z jednej strony opozycja i część mediów kładą na jednej szali onkologię, a na drugiej, jak to określają, pisowską propagandę i hejt. I w tej sytuacji trzeba podjąć decyzję. Argumenty wyjątkowo demagogiczne, bo przypomnę, że opozycja, zdaje się, że z udziałem osobistym również samej kandydatki, tak przynajmniej donosiły media, planowała bardzo podobne rozwiązanie. W czerwcu ubiegłego roku Gazeta Wyborcza donosiła, że powstał plan reformy mediów publicznych, gdyby Platforma Obywatelska doszła do władzy i w ramach tej reformy miano przekazać ustawą z budżetu pomiędzy 1 a 2 miliardami złotych, więc bardzo podobne rozwiązanie wynikające z tego, że wpływy z abonamentu spadają, a jak rozumiem, opozycja tak samo jak my nie chciała wprowadzać tak zwanej opłaty audiowizualnej, na przykład dodawanej do każdego gniazdka elektrycznego w Polsce. A z drugiej strony, jeśli chodzi o wydatki na służbę zdrowia i cele onkologiczne, one znacząco wzrosły za naszych rządów. Wydatki na publiczne na służbę zdrowia wzrosły o ponad 50%, od ponad 30 miliardów złotych. Wydatki na onkologię niemal się podwoiły. Panie... Jednocześnie pani Kidawa-Błońska wielokrotnie panie pośle, co ma zrobić prezydent? W swojej kadencji jako posła na Sejm głosowała przeciwko zwiększeniu wydatków na onkologię. My doliczyliśmy się co najmniej 5 głosów, w których pani Kidawa-Błońska nie poparła zwiększenia i to często o dużo mniejsze kwoty, kilka milionów złotych na ważne projekty, na przykład Centrum panie Onkologii pośle, w Radomiu. Pani Kidawa-Błońska wtedy głosowała przeciwko. Panie pośle, co powinien zrobić prezydent z punktu widzenia sztabowca? Jest pan człowiekiem specjalistą od kampanii. Co by pan doradził w takiej sytuacji? Jeżeli pan prezydent... Bo ona jest, ona, że tak powiem, obrosła medialnie różnymi złymi skojarzeniami. Bez jeżeli względu na to, jak bardzo one są uprawnione, czy nie są. Jeżeli pan prezydent zapyta mnie o zdanie, opinię, to oczywiście o tym powiem. Natomiast proszę wybaczyć, nie będę tego czynić poprzez media. Panie pośle, czy to jest tak, że w Zjednoczonej Prawicy jest jakiś kret? Co to znaczy? Do czego pani zmierza? Zmierzam do tego, że z zamkniętego posiedzenia... nie sztabu, tylko klubu. W Jachrance wyciekły różne informacje przekazywane w mediach różnych tu i ówdzie. O tym na przykład, że jak przemawia pani mecenas Turczynowicz-Kieryło, to niezadowolony był prezes, inni też byli niezadowoleni. I inne opowieści. Pani, w każdym środowisku, a na posiedzeniu w Jachrance było 400 osób, znajdą się osoby sfrustrowane, które gdzieś nie znalazły się we władzach albo nie mają wpływu na przykład na przebieg kampanii i zamiast odnaleźć się w nowej roli i zgodnie z zasadą wszystkie ręce na pokład jednak pomagać, to chodzą do dziennikarzy i atakują kampanię. Czyli są jakieś krety. To jest nie do uniknięcia przy grupie 400 osób. Natomiast ja zresztą domyślam się nawet, o kogo może chodzić. Ojej, naprawdę? I co zrobicie z tymi kretami w tej sytuacji? Natomiast nie jest moją rolą tropienie kretów, ale chcę pani powiedzieć, się domyśla. Chcę pani powiedzieć, że te sytuacje sos wyjątkowo zmanipulowany. Po pierwsze, pani mecenas Turczynowicz rzeczywiście występowała po panu prezydencie, po panu prezesie Kaczyńskim, po panu premierze Mateuszu Morawieckim, natomiast występowała na wyraźną prośbę pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz prezesa Joachima Brudzińskiego, który jest szefem sztabu organizacyjnego, po to, żeby przedstawić posłom informacje dotyczące ataków, brutalnych ataków na nią ze strony Gazety Wyborczej. Po drugie, wszystkie wystąpienia na tym posiedzeniu klubu kończyły się skandowaniem Andrzej Duda. To skandowanie było obecne również na konwencji. Dobrze, idźmy dalej, był charakter tego spotkania. My jesteśmy wszyscy rozgrzani też emocjonalnie przed zbliżającymi się wyborami. Świetne wystąpienie miał nasz kandydat, pan prezydent Andrzej Duda. I to posiedzenie klubu w sensie integracji, w sensie dania nowej energii również parlamentarzystom, którzy, proszę pamiętać, oni są od półtora roku w permanentnej kampanii wyborczej. Najpierw wybory samorządowe, później wybory europejskie, później wybory do Sejmu i Senatu, mają prawo czuć się zmęczeni, a my od nich oczekujemy jeszcze zwiększonego wysiłku w ciągu najbliższych 3 miesięcy i to się doskonale udało. Jest najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej, który może stanowić miód na serce prezydenta i jego sztabu. Chce na prezydenta Andrzeja Duda głosować 50% wyborców, którzy deklarują udział w wyborach. Na Małgorzatę Kidawę-Błońską tylko 20%. Ale sondaż Ipsosu sprzed kilku dni pokazał, że zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy w drugiej turze jest niepewne, bo druga tura może być plebiscytem. Jak pan na to patrzy? No, w tym sondażu CBOS-u jest 12 osób niezdecydowanych, więc gdyby je odjąć, to pan prezydent zdobywa w pierwszej turze 56% i wygrywa już w pierwszej turze wybory, ale ja podchodzę z dużym dystansem do zarówno tych bardzo dobrych sondaży, jak ten sondaż CBOS-u, który pani zacytowała, który daje zwycięstwo panu prezydentowi w pierwszej turze, jak i sondaży gorszych, wykazujących, że druga tura jest potrzebna. My na tym etapie kampanii nie możemy patrzeć na badania opinii publicznej. Jak sobie przypomnimy, co było 5 lat temu, to pan prezydent miał chyba 4-krotnie niższe poparcie niż ma dzisiaj, a mimo to wygrał wybory, więc wszystko się może jeszcze zdarzyć. To może sobie myśleć na przykład Kosiniak-Kamysz albo Hołownia, że tak mają niskie notowania, a mogą wygrać, tak jak kiedyś prezydent. I niech tak myślą. My musimy patrzeć na siebie, ciężko pracować. Jeżeli jestem przekonany, że jeżeli będziemy ciężko pracować, jeżeli unikniemy większych błędów, to mając najlepszego kandydata i bardzo dobry program, te wybory wygramy. Na pewno nie możemy zgrzeszyć pychą, tak jak Bronisław Komorowski, który zastanawiał się, czy wygra w pierwszej, czy w drugiej turze, ale zwycięstwa był pewny. My wiemy, że do momentu, kiedy głosy nie zostaną policzone, takiej pewności mieć nie można i trzeba bardzo ciężko pracować. Stąd też takie posiedzenia klubu wyjazdowe jak w Jechrance, po to, żeby zmobilizować naszych parlamentarzystów, żeby zmobilizować naszych członków. To nie będzie spacerek. Ta kampania to nie będzie spacerek i widać wyraźnie po pierwszych tygodniach tej kampanii, że nasi oponenci nie cofną się często przed niczym, będą wulgarnie, brutalnie nas atakować, co zresztą wróży, jak będzie wyglądała ich prezydentura, gdyby wygrali wybory. To znaczy, będziemy mieć permanentną wojnę domową między opozycyjnym prezydentem a rządem. Czy będzie jakaś konwencja stricte programowa, na której dowiemy się, jaki plan ma prezydent na następne 5 lat? Pan prezydent oczywiście ujawni swój program, plan na kolejne 5 lat, jak pani powiedziała. Czy to będzie konwencja, czy inne wydarzenie, już niedługo państwo się dowiedzą. Nie wiadomo jeszcze kiedy jest planowana ta konwencja. My już wstępnie wiemy, natomiast w kampanii jest ważny element zaskoczenia również. Dobrze, kończymy, ale proszę jeszcze powiedzieć, czy skomentuje pan najnowszy wpis, czy też słowa Donalda Tuska na temat tego. PiS już wie, że niedługo straci władzę. Mimo nadciągającego kryzysu rozda jeszcze trochę pieniędzy. Rzeczywiście tak będzie, rozda trochę pieniędzy? Myślę, że Donald Tusk rekompensuje sobie utratę realnego wpływu na polską politykę wpisami a la Wałęsa. I tak jak nie warto chyba komentować wpisów byłego prezydenta Lecha Wałęsy, tak chyba nie ma większego sensu już komentować wpisów Donalda Tuska. No, stał się takim twitterowym trolem. Tak, na pan mu dziękował. Dziękowałem za zaangażowanie w kampanii, tak, bo bardzo nam pomaga mobilizować naszych wyborców i przypominać, że pani Kidawa-Błońska należała do bardzo bliskich współpracowników tego złego premiera. Dziękuję bardzo. Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Do reklamy. Uwaga! Przestępne, przystępne ceny. Teraz MediaMarkt. 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując generator pary Philips Perfect Care zapłacisz 1899 zł, oszczędzając 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne? Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Wojsko gotowe nieść pomoc w sytuacji zagrożenia koronawirusem, zapewnia szef MONU. Mariusz Błaszczak przypomina, że wojskowe służby medyczne na początku lutego pomagały już przy ewakuacji Polaków z chińskiego Wuhan, w którym wybuchła epidemia. 30 osób, które zostały ewakuowane z Chin przez Francję do Polski, zostały ewakuowane samolotami wojskowymi. Odbyły kwarantannę we Wrocławiu, w szpitalu wojskowym. Medyczne służby wojskowe są gotowe, żeby nieść pomoc, żeby reagować w sytuacji zagrożenia. Podkreślał w programie pierwszym Polskiego Radia Mariusz Błaszczak. Wojsko dysponuje 14 szpitalami na terenie kraju i odpowiednim specjalistycznym transportem. 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych w pożarze bloków strażnych w Strasburgu na północnym wschodzie Francji. Ogień został już opanowany. Jak informują strażacy, akcję gaśniczą utrudniał gęsty dym. Ogień pojawił się wczesnym rankiem na klatce schodowej 7-piętrowego budynku mieszkalnego. Strażacy ewakuowali z płonącego bloku 30 osób. Wszyscy przebywają w pobliskiej sali gimnastycznej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Za 1,5 godziny poznamy zwycięski projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki. Znamy już za to plan obchodów setnej rocznicy zwycięstwa nad Sowietami. Uroczystości mają potrwać 3 dni, od 14 do 16 sierpnia. W Warszawie odbędzie się defilada, w Osowie rekonstrukcja, a w całym kraju 100 pikników wojskowych. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weżga. Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja prawa własności przemysłowej. Nowe przepisy mają usprawnić postępowania przed Urzędem Patentowym i zwiększyć dostępność pomocy prawnej dotyczącej ochrony własności przemysłowej. Jedną z regulacji jest rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat za pierwszy okres ochrony na wzory przemysłowe i znaki towarowe, co ma pomóc przedsiębiorcom na początkowym etapie prowadzenia działalności. Opłata paliwowa wyższa od marca. Minister infrastruktury o 12% podwyższa stawkę opłaty paliwowej na 2020 rok dla benzyny. Podano w obwieszczeniu ministra opublikowanym w Monitorze Polskim. Chodzi o porównanie z poprzednimi planami z listopada. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w tym roku opłata wyniesie 155 zł za 1000 litrów benzyny wobec 138 zł zapisanych w poprzednim obwieszczeniu. Czy Amerykanie zainwestują w polską elektrownię atomową? Między innymi o tym rozmawiano w Waszyngtonie w ramach trzeciej rundy polsko-amerykańskiego dialogu strategicznego. W rozmowach uczestniczył pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Na miejscu był także korespondent Polskiego Radia. Po rozmowach, w których stronę amerykańską reprezentował sekretarz do spraw energii Dan Brulette, minister Naimski wysoko ocenił współpracę energetyczną Polski i Stanów Zjednoczonych. Załatwiamy wiele konkretnych bardzo przedsięwzięć, które dotyczą obydwu krajów. Naimski poinformował, że w Polsce odbędą się ćwiczenia dotyczące cyberbezpieczeństwa sieci energetycznych Polish Grid 2020. Pojawił się także temat relacji z Białorusią. My w Polsce jesteśmy zainteresowani tym, żeby w miarę możliwości wspomóc Białoruś dostawami ropy naftowej. Powiedział minister, wskazując na fakt, że sekretarz stanu Mike Pompeo złożył władzom w Mińsku ofertę zabezpieczenia dostaw ropy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za godzinę w Trójce Informator Ekonomiczny. Do usłyszenia o 9.30. Do usłyszenia, panie redaktorze. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, na północnym zachodzie również deszczu. W górach spadnie po prostu śnieg. Temperatura od 0 stopni. W Zakopanem 2, w Gdańsku i Suwałkach 3, w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku i Łodzi. 4 stopnie w Przemyślu, Katowicach, Jeleniej Górze, w Poznaniu, w Gorzowie i Kielcach, a 5 w Rzeszowie, Krakowie, Zielonej Górze i Szczecinie. No i jeszcze 6 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stać! Przestępne ceny! Jesteście aresztowane! Ty to uspokój się. Co? Te ceny są przystępne, nie przestępne. Cała ich wina polega na tym, że są niskie. Przystępne? Teraz MediaMarkt. 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując laptop Acer z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz tylko 2699 zł. Uwaga! Przestępne! Przystępne ceny. MediaMarkt. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 9. Spin Coin. To nasza piosenka dnia. Yeah.

Daria Zawiałów, jeszcze Zielone Gramy. Za 15,5 minuty będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. To od razu powiem, że pozostajemy klimatycznie w dżinglu tego punktu programu. Łobudu? Troszeczkę małe łobudu będzie. Raz, dwa, trzy i. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Na złość to robią. Zawsze. Zawsze. No może... Raz, dwa, trzy... To ładna melodia. Prawda? Się podoba się? Zawsze. To grupa Alter Bridge. Grupa zaplanowała europejską trasę koncertową w związku ze swoją najnowszą płytą zatytułowaną Walk the Sky. Jeden z przystanków zaplanowano w Polsce. Zespół utworzony przez muzyków znanych z Creed oraz Milesa Kennedy'ego, który gra również ze Slashem i zespołem The Conspirators. Znam ten głos. Miles Kennedy. Wystąpi 30 czerwca w katowickim Centrum Kongresowym. Bilety w cenie 180 zł trafią do sprzedaży 2 marca. No i będzie można potupać i poskakać i pośpiewać i to wszystko. Już przypominam jeszcze raz w Centrum Kongresowym w Katowicach 2 marca. No a teraz będzie, jak to się mówi, co to jest na uszy? Balsam. Chociaż melodia znana, prawda? Nauszniki też mogą być. Tak. To proszę odgadnąć, co to za melodia. Slip inside the eye of your mind. Don't you know that you might find a better place to play. You had never been, but all the things that you have seen are gonna fade away. Gdyby bracia Gallagher nagrali taką wersję tego utworu pierwotnie, to może by się kumplowali do dziś. A może grupa Oasis byłaby znana na całym świecie. A tak? Postmodern Jukebox Scotta Bradleya koncertuje w Polsce częściej i regularniej niż wielu rodzimych wykonawców. Ich imprezowa mieszanka brzmień popularnych 100 lat temu zapełniała w ostatnich 2 latach salę w Poznaniu, Warszawie i 2 razy we Wrocławiu. A teraz zapowiadają się z wizytą 15 lipca na Szczecińskim Zamku w ramach Szczecin Music Fest. I tym samym dołączają do Richarda Bone, Amador Mariam, The Blind Boys of Alabama i oraz zespołu Kroke do gwiazd tegoż właśnie festiwalu. No i tu taki ładny muzyczny przerywnik nam towarzyszy. Postmodern Jukebox Scotta Bradleya. Znów w Polsce. Czekamy. To w lipcu. W połowie lipca. Dokładnie w połowie, bo 15. A, myślałem, że 17. Otóż nie. I jeszcze jeden bardzo ciekawy projekt muzyczny. Jaga Jazzist. A, to zostawmy. Do wyboru. Po roku do warszawskiego nieba powracają. To norweski kolektyw muzyczny, który rozciąga i rozpycha post-rockową formułę nowoczesnym jazzem i elektroniką. I on przyjedzie do stolicy w maju. W połowie maja. 15 dokładnie. Istnieją od 26 lat, a w ostatnim czasie ich płyty ukazują się regularnie co lat 5. 3 tygodnie przed polskim koncertem 24 kwietnia ukaże się ich 7. pełnowymiarowe wydawnictwo Pyramid. Właśnie dostaliśmy pierwszą zapowiedź, utwór Spiral Era. A 3 tygodnie przed 24 kwietnia to będzie kiedy? 5 kwietnia oczywiście. Nie, 3 kwietnia oczywiście. To jeszcze raz. 3 tygodnie przed 24 kwietnia to będzie kiedy? 3 tygodnie przed 24 kwietnia. 5 kwietnia, czyli. Nie, 3 kwietnia. Miał być jeszcze raz. No powtarzam. Jeszcze raz. Dobrze, to bardzo ciekawa propozycja. Norwegowie w warszawskim niebie 24 kwietnia, a debiutanckim albumem The Hand Luggage Studio dał się poznać jako jednoosobowa orkiestra bluesowa. Zanim w połowie marca rozdane zostaną fryderyki, z których jeden ma szansę trafić do niego. No czekał, ale być może się doczeka. za tamto wydawnictwo. Kategoria album roku blues. No i powrócił z kolejnym albumem. Tylko się nie denerwuj, tak zatytułował. Czekałem długo, długo bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie nie do pałków też. Włóczyli się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. No wszystko jasne, bo to oczywiście Sosnowski, który ma na imię jak? Sosnowski. Sosnowski, prawda? Ale tak naprawdę Bartek, Sosnowski, płyta ukazuje się już jutro, a w najbliższą niedzielę, uwaga, po 19 będziemy mogli się przekonać, jak jej autor radzi sobie z wykonywaniem zawartych na tej płycie piosenek na żywo. Czy już się nauczył tekstu na pamięć? Oczywiście. Oczywiście, że oczywiście. Areną tego wydarzenia będzie nie mniej, nie więcej, tylko trójkowe studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na transmisję, od razu powiem, nie do dzwonienia, bo bilety rozdawaliśmy wczoraj. I rozdaliśmy. Że co, że się z Zizi Topem kojarzy? Nie, Misiek, nie przesadzaj. Nie zagaduj, pan Bartek będzie śpiewał. Chcesz uniknąć ich kpin? Odpowiedz, czy zostajesz z nim? Widziałem dużo, dużo więcej niż powinienem, dobrze wiesz. Czuję ten ogień, czuję dreszcze, tak. Ty masz to samo, przyznaj się. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zużymy zanim wróci, mówię. Ciebie mi już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Sosnowski, przypominamy, w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy do radioodbiorników. O 19 oczywiście ten koncert. Za 7 minut 9. Do usłyszenia mówimy. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukewski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy też do głosowania na listę. Do jutra do południa głosujemy. Z tego co słyszałem, to jutro po 10 LP Stelka będzie. Na listę oczywiście po 19. W muzycznym rozkładzie jazdy pojawił się Slash. To może pójdźmy za ciosem.